ogni fila novellare. Aprendeu minha punteada, depois de pedir-lhe um ano para ir à foliada. Ai la lela, ai la lela, ai la lela, lela, lela. Minha naifinha, meu coração, vente comigo a bailar o salão. Oh, salão sim, oh, salão não. Minha naifinha do meu coração. Minha naifinha do mundo, na folhada do patrome. Ainda hoje andamos guapos a buscar-lhe explicações. Ai la lela, ai la lela, ai la lela, lela, lela. Minha naifinha, meu coração, vente comigo a bailar o salão. Oh, salão sim, oh, salão não. Minha naifinha do meu coração. Minha naifinha, meu coração, vente comigo a bailar o salão. Oh, salão sim, oh, salão não. Minha do meu coração. Minha naifinha, meu coração, vem comigo a bailar o salão. Oh, salão sim, oh, salão não. Minha naifinha, no meu coração. Minha naifinha, meu coração, vente comigo a bailar o salão. Oh, salão sim, oh, salão não. Minha naifinha do meu coração. Ao final podemos contactar con coa persoa que convidamos que, agora. Que convidamos agora, sí. Como é? Malores Villanueva. Hombre. Que é unha escritora, filóloga, en fin, moitas cousas. Bueno. Supoño que estaría nun evento. Sí, seguro que estaba celebrando. Estaba traballando. Quitámoslas casi do evento. Moitísimas gracias por atendernos, Malores. Boa tarde. Boa tarde, grazas a vos, desculpade a demora. Benvida, moitísimas grazas. Bueno, antes de nada, felicitacións, porque esa presentación foi con moitísimas persoas, non, Eio Carón? Sí. A verdade que mostra de afecto e de cariño que nesta cidade, pois, pues a, de tiña a del Riego, ¿no? A don Paco. Mostra fotobiográfica e bibliográfica de Francisco Fernández del Riego, 1913-2010. A verdade é que tiña entendido que viría o alcalde, que tamén estaría sí. un grande e admirado noso Víctor Freixanes, lógicamente, Malores que máis coñece e máis sabe de Francisco Fernández del Riego. Pois foi un acto moi emotivo, porque ademais había bastantes persoas da familia, e tamén falou un sobrinho neto seu, entón, pois, foi así institucional, porque efectivamente estaba o alcalde e estaba Víctor Freixanes como presidente da Real Academia Galega, pero tamén tivo ese punto emotivo, pois, que puxo a familia e a verdade é que foi un acto moi bonito, moi entrañable. Yo director da fundación, bueno, a rodeada, como se suele decir, de grandes personalidades, pero quero decir, arroupándote a ti, que eres pois a alma mater de todo ese traballo, Bueno, a verdade é que foi unha sorte telo coñecido e poder facer este ano pois a súa biografía. Con todo ese material que eu tiña, con todo o que levaba traballado sobre él, con todo o que eu coñecía. E diso tamén falei un pouco hoxe, non? Lembrando pois todos os aspectos que van dar en él, non? Que son moitísimos, moitísimas facetas, e que con él poderíase contar o século XX en Galicia. Ostras. Sí. Sí, contar eso que contar. Bueno, as fotos seguro que algunhas delas apareces ti tamén, porque ibas a Carón del constantemente, por lo menos dende a época que eu te coñecía. Facía de mecenas, ¿no? Bueno, eu creo que fomos escrupulosos en eu por lo menos non poñer ninguna porque claro, non hai bueno, hai moitas fotos e eu teño a sorte de ter moitas fotos con él, pero bueno, era importante contextualizalo a él pois noutras facetas e bueno, hai moitas fotos. Él é certo que como guardaba todo, pois ten un álbum fotográfico moi moi numeroso, enorme. Sí. Bueno, ti fixeches o traballo de compilar todas as cousas, pero o que eu quería preguntarche era relacionado co teu libro, o libro que recolle a biografía casi completa, porque seguro que algunha cousa escondíchelo, polo menos gardáchela para non extenderte demasiado, pero polo menos o principal sí que o tocaches a faceta política, tocaches a faceta escritora del, a faceta contadora tamén, e moitísimas cousas máis. Que nos contar dese libro? Que seguro que xa ten esgotada a primeira edición, non? Pois a verdade é que eu estou moi contenta da recepción que está a ter e sobre todo da xente que me escribe pois dicindo que lle gustou, que descubriron moitas cousas, non? Foi un libro complicado de facer, no tanto en canto, pois na editorial pedírome que fose un libro divulgativo, por lo tanto que fose accesible para calquera persoa que non o coñeza ou que non estea tan metida pois no galeguismo ou bueno, nestas cousas, e o ser divulgativo pois tampouco podía ser de 400 páxinas, tiña que ter un límite, non? E é certo que contar 97 anos dos que pois 80 foron en activo e en tantas cousas, pois é moi complexo, non? Pero eu creo que está o máis significativo e que logo tamén hai fíos que quedan aí e dos que alguén interesado pode tirar deles e averiguar máis cousas ou profundizar sobre outros aspectos, non? Pero bueno, eu creo que sí que recolle pois o fundamental da súa vida, non? Uh-huh. unha vida chea de... Pois non hai historias aí nin nada. Chea de historia, claro que sí, porque no, bueno, faleceu con moitísimos anos e sí. Con grande clarividencia naquel tiña, quere dicirse sí. que non, eu acórdome de facerlle unha pequena conversa, ter unha pequena conversa con el, e estaba xa bastante delicadiño, sin embargo, a súa consciencia era enorme. Sí, foi así ata o último alento, non? Uh-huh. É certo que él estivo en plenas facultades ata o final. Uh-huh. O único que lle fallaba e que a él sí que lle apenaba moito era a vista. Sí. Porque iso imposibilitaba lle leer, que sí. Era unha das súas grandes paixóns, uh-huh. escribir, claro, polo mesmo, pero a cabeza pois era un ordenador, pero un ordenador de gran potencia, dos que sea de gran almacenamento, sí, porque sí. É certo que lle preguntabas calquera detalle, calquera uh-huh. cousa, calquera data, e él sempre sabía dar unha resposta, verdade, sí, sí. que é unha maravilla. Sí, bueno, ti terás moitísimas anécdotas con él, pero si tiveras que resaltar algo fundamental de don Paco, que quizás fora precisamente o da editorial Galaxia ou da súa narrativa ou do seu ensayismo, cual destacarías como máis grande de Francisco? É moi difícil, pero... A pregunta é difícil tamén, sí. Perdona. É que eu creo que en cada momento sí. él adaptouse aos tempos, ás circunstancias, pero prevaleceu sobre todo a súa idea de Galicia, ou a súa aposta, non? Uh-huh. Esa sería, eu creo, que a palabra clave, porque antes da dictadura, pois, él é un destacado político, un líder político dentro uh-huh. do Partido Galeguista, uh-huh. Secretario das Mocedades Galeguistas, uh-huh. está acompañando a Castelao, a Bóveda, a Otero Pedrallo nos principais meetings. Seguramente, se non existise o 36 ou o 18 uh-huh. de xullo e o fascismo e a posterior dictadura, pois seguramente estaríamos falando dun político, non? Uh-huh. Porque a súa trayectoria ia encaminhada cara aí. Uh-huh. Estaba, pois, na loita política, pero as circunstancias históricas impediron esa evolución, aí truncouse un político e naceu uh-huh. Pois un activista cultural uh-huh. e como activista cultural pois efectivamente a Editorial Galaxia foi unha das súas grandes contribucións. Creación. Pero xa antes diso e estamos na radio, pois él colaboraba co programa da BBC de radio, sí. Donde se facían emisións en galego, e aí estaba él, que ademais se podía escoitar aquí, non? Sí, que, sí. que era algo moi salientable, e, bueno, pois, él está no 63 como director da Fundación Penzol, e, sí. Bueno, está en todos os lugares, eu creo, que se necesitaba, sí. Que un pouco a súa máxima vital, non? Ali onde él se precisaba, pois ali estaba, pois cumplindo o seu papel por Galicia. Galeguista, 100%. Pero sí, quizáis a Fundación débelle moito a él tamén, a Fundación Penzol, porque se non fora por o seu patrocinio, quizáis cando él tomou as rendas da biblioteca da Fundación, aquelo convertiuse en algo importantísimo para todos os estudiantes e para moitísimos doctorados que pasaron por aí, non? Sí, porque él, como él concebía as cousas como unha casa aberta, era uh-huh. o que era Fundación Penzol e o que segue a ser grazas uh-huh. a él. No ano 63, él abre as portas como director da Fundación uh-huh. Penzol, o que foi director case 50 anos, sí, gratis et amore, sin cobrar nunca nada, sin remuneración ninguna, pasando ali todas as tardes, todos os días, contan os empregados que sempre se queixaba cando había festivos, dicir, pero aquí en este país solo hai festivos, aquí hai que traballar, hai que traballar. Amolaballe porque pechaban a fundación. Sí, claro. E el era pois unha persoa de traballar, non? E sí, grazas señor. A el pois non só mantivo o legado de Fermín Benzol e a súa biblioteca, senón que se incrementou moitísimo por doazóns súas propias, por conseguir outras como as xestións que fixo con Rodolfo Prada para parte do material de Castelao está na Penzol. Bueno, el foi un gran xestor, conseguiu o traslado da fundación a unhas dependencias do concello moito máis dignas. El sempre traballou a prol porque consideraba que ali había un tesouro e certamente haino, non? E despois outra cousa que tamén quizás te destacas tamén seguro, pero un puiden non puiden aínda adquirir o libro, pero de verdade sí. que digo que destacarás tamén a súa sí. trayectoria narrativa, a literatura de viaxes, ya aqueles libros, non sei, antoloxías poéticas tamén, quizás bueno, a enorme creatividade del, non? Sí. Eu conto, non? Porque el tamén o contaba que cando era pequeno soñaba con ser escritor. Pero bueno, eu creo que quizáis tamén aí o 36 coutou esa esa idea, e o que fixo despois foi sempre escribir para divulgar, para facer chegar a xente o coñecemento, como ben dís, de autores, de escritores, a través da historia da literatura galega, de escolmas que fixo, do diccionario castelán galego que tanto se utilizou. Ele sempre puña o seu traballo pois o servizo da causa, non? Iso imposibilitou quizáis que desenvolvese máis pois a creación literaria. É certo que ten unha novela, que é O Cego de Pumar de Don, que bebe moito tamén da experiencia da guerra civil, é un contiño, pero o que máis ten é unha inxente obra ensaística divulgativa, pois onde dá a coñecer Galicia a través das viaxes ou as antoloxías. Das antoloxías, claro. E viaxar é certo que é un dos pioneiros quizáis en facer en Galicia eses libros de viaxes. E a él gustaballe moito viaxar, e incluso algúns non están en libros, pero aparecían logo na prensa, como esa viaxe maravillosa que fai con Cunqueiro a Inglaterra, ¿no? E as cartas de amigo, ¿no? Sí, que decía él tamén, y que van contando por fascículos, podríase decir, van a contando pouco a pouco, no faro de Vigo, ¿no? Un epistolario. Que fixeron cousas estupendas. Como dixe, Mabel, epistolario de mindoniense, ¿no? Mindoniense, sí. Además, eu tive a sorte a honra de poder estar con él un minuto en algún momento, de verdade que era fabuloso escoitalo, non? E falaba de Mondoñedo, dice, é que ese povo paga a pena estar con él. Pero como estar con él? Sí, cualquier esquina recórdame o posible o Nobel, que él dixo que nun momento determinado tiña tanta producción que me parece que foi proposto tamén para ser Nobel o tal Cunqueiro. Sí, él tiña unha devoción especial por Cunqueiro, certamente, e grazas a él, a súa teimosía, pois conseguiu que Cunqueiro volvese a escribir en galego, porque Cunqueiro sempre contaba, non, que él xa un pouco abandonara a idea de escribir en galego, e vai ser él que teima que tens que volver, e grazas un pouco a teimosía de Del Riego temos pois seguramente das páxinas máis brillantes da literatura galega, que son as de Cunqueiro, non? Sí. De verdade. Ademais dos grandes pensadores, como eran eles. Sí. Unha cousa, Melores, quizás te incomodamos, porque, claro, seguro que estarías ahora en reunión disfrutando de ese Nada, nada, despois de... Non te preocupes, eu estou feliz e o que sí que me despistei da hora, pero vale, bueno, pero que... eu encantada de estar con vos. Que te agradecemos moitísimo, porque os nosos entes saben que este ano dedícanse as letras galegas precisamente a Fernández del Riego. Entonces, pois eso, que se poñan en contacto con Galaxia, non? Para, sí. para comprar, mercar o teu, sí, o teu libro. É un ano moi importante este, porque é o ano del Riego, pero é o 60 aniversario do Día das Letras Galegas, que el propuxo, que foi el o que impulsou, o que o propuxo. Son os 60 anos da Fundación Penzol, son os 60 anos da revista Grial, que el dirixiu os primeiros 100 números, e que era para él pois moi importante. O sea que se cumplen 60 anos de moitas cousas nas que él está sempre aí, non? Parte importante. Parte importantísima, claro, sí, sí. Entón, claro, por eso digo que é difícil entender a Galicia do século XX sen él, non? Señor, porque, sí, señor. Porque pues, está de alguna maneira ou outra sempre a pé de obra, pero está en todo, ¿no? En todo o que se lle requería. De verdade que é un prazer escoitar de ti as cousas que seguro que terías moitísimas anécdotas que contarnos con respecto a Don Paco, pero están recollidas a maior parte delas nese libriño que titulas Francisco Fernández del Riego, un loitador pola idea de Galicia. Idea de Galicia que tiña, claro que sí, de verdade que... Además, me parece que a súa... A ver, non me acordo que nos contara él, eu falei con él falando de cando ingresou na Real Academia Galega, que dixo que tiña algo que ver co Galicia, non sei, o país ya unha cultura, me parece que era a idea de Galicia en realidad ese título roubeillo a él, pediño prestado. porque é certo que él publicou no Faro de Vigo unhas memorias que foron en 4 ou 5 números, non lembro, e titulou unhas Memorias dun loitador pola idea de Galicia, e entón a min pareceume que si él escollera esa fórmula, non, para falar de él e que se sentía identificado, pois eu porque iba a buscar outras e xa tiña él, non, xa me daba él. E entón teño que recoñecer que non é un título meu, senón que yo pedí emprestado, porque é certo que además en ese título están as palabras claves, loitador, porque toda a súa vida tivo que ir contracorrente, non? A idea de Galicia ou do pensamento que falábamos antes, e Galicia que está en todo, é dicir, está pois cando reclamaba unha universidade en galego, cando ingresa no Seminario de Estudos Galegos, cando dá os mítins do Partido Galeguista, cando crea a Editorial Galaxia, na Real Academia Galega, na súa obra que íntegramente en galego, polo tanto, Galicia é todo, non? Entón, pareceume tan acaído que dicen, bueno, pois non hai que buscar moito máis, xa me deu el a xa chave deu a guía do título. Pois, pois moitas felicitacións, Malores, de verdade que é un traballo que temos que disfrutar del, seguro, mercando ese libriño tan importante. Que saibas que non somos talismán para as persoas que entrevistamos, e polo tanto seguro que ese libriño terá algún premio, algo terá. Pois, oxalá, e xa é un prazer o premio que se lea, que se coñeza a figura del Riego, e que nos sirva para iso. Eso xa é un gran premio. E non o Día das Letras Galegas solamente aquel día, o 17, todo, senón, claro, que ten que ser todo o ano. Todo ano, efectivamente. Bueno, falando de todo ano, hai que pedir a Galaxia que veña aquí ao San Jordi a enseñar ese libriño e ti asinarlo a todas as persoas. Bueno, que me... encantada. Hai que pedir a Galaxia. E entonces, aparte de dedicarte, agradecerche moitísimo que viñeres, pues, que nos dediques o libro. Pois sería un placer para min. para que, vamos, eu volver a Barcelona, para mí, donde viví 3 anos, pois pois é unha alegría sempre. Sí, sí. Bueno, nos agradecémosche moitísimo estes minutiños que nos dedicaches. Discúlpanos se si te incomodamos moito. No, discúlpademe vos, por favor. que sigas triunfando, encantada e seguro que ainda falaremos ao longo deste ano en algunha ocasión máis. Claro que sí. Será un prazer para mí. Claro que sí. Que non se canse nunca os dedos de escribir. Moitísimas grazas. Unha aperta grande. Unha aperta para vos e para os ointes. Hasta logo. Moitísimas grazas.